Sikete yule mwenye shawivu ndiye mwenye mapenzi ya kweli kwa mwenza, lakini pia uvumilivu na vitendo vya kara vilimuumiza. Mwenzio mimi ni mtulivu na kuiba mali ya mtu sijafunza. Una dhambi la wama ulonipa mimi leo na nyuma. Fikira zako ziko vibaya za kudhani ya kwamba ule demu nilimpenda. Ni kweli nilimpenda, lakini ni kama rafiki wa mtima. Haya ulofanya leo, ikifika kesho tajibu nini kiama? Yale yote mapendo ni kama kioo aliyokupa niliona. Ukazana na kusaliti kutoka kwa kona kuwa mimi na ye. Mimi na ye. Kutokana na wako wivu katiliki kumataji uwe. Nini wa unatima bigiji kwa karanga za kuonyeshwa. Najua mwanamke akipenda wa napenda kwe. Kutokana na run dunia. Kutokana na run dunia. Badilisha dini na yote sababu ya kupenda. Hakuna walo kimbia hii dunia sababu hiyo hiyo kupenda. Nilali kupenda sana, minajua na mambo mengi umefanya minando. Testi wangu nilimpenda, umefanya baka sasa kajihua. Fikira zako ziko vibaya, kukudhani ya kwamba ulitemu nilimpenda. Ni kweli nilimpenda, lakini ni kama rafiki wa mtima. Haya ulofanya leo, ikifika kesho tajibu nini kiama? Kwa yale yote mapendo ni kama kioo aliyokupa niliona. Ukazana na kusaliti kutoka kwa kona kuwa mimi na ye. Mimi na ye. Kutokana na wako wivu katiliki kumataji uwe. Nini wa unatima bigiji kwa karanga za kuonyeshwa. Najua mwanamke akipenda wa napenda kwe. Is the video out yet? No, the video's not yet. Because we and he, Nathani, what I've talked about before, said it was for a show, it was a video. Nathani, you only can say it in the video. When you spoil a show, where else? Exactly.